بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم کے صحابی عبد الله ابن عباس عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما اور مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه جنہوں نے تین مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایک آیت کر کے مکمل قرآن کی تفسیر پڑھی. وہ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر المراد بها عشر ذی الحجۃ. اللہ تعالی نے جہاں فجر کی قسم اٹھائی ہے وہاں دس راتوں کی قسم اٹھائی ہے. اللہ سے بڑھ کے تو کسی کی سچی بات نہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں قسم اٹھا لی جائے اس کی عظمت پہ دلالت ہوتی ہے. جن دس راتوں کی قسم اللہ رب العزت اٹھا رہے ہیں ان دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے دس دن ہیں، پہلی دس راتیں ہیں. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر. انسانی زندگی کی لیل و نہار کی ترتیب، مہینوں کی ترتیب، اس لیل و نہار کی ترتیب میں زندگی کے سب سے عظمت والے، فضیلت والے جو ایام ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ. ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں عمل کیا گیا اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہوتا ہے کہ سال کے بقیہ ایام میں کوئی ایسا عمل اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے. قالوا ولل جہاد فی سبیل اللہ. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان ایام میں کیے گئے اعمال صالحہ کے برابر نہیں، ہاں ایک شکل ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بالشيء. ایک ایسا شخص جو اپنا مال لے کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، جان بھی قربان کر دیتا ہے اور مال بھی قربان کر دیتا ہے، یہ شخص اس فضیلت کو پا سکتا ہے جو ان دس ایام میں کی گئی نیکیوں کے برابر ہوگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی من العمل فیہن من هذه الایام العشر. ان دس دنوں میں جو انسان اعمال صالحہ کرتا ہے اس سے بڑھ کر عظمت والا کوئی کام ہے ہی نہیں. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. پھر جس کی زندگی میں یہ دس دن آ جائیں اس کو تین کام کثرت سے کرنے چاہیے. التحلیل لا الہ الا اللہ، والتکبیر اللہ اکبر، والتحمید الحمدللہ. ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادہ فیہ وہی الصلاۃ والصدقہ والصیام والحج وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. ان دس ایام کی فضیلت کا راز کیا ہے؟ بارہ مہینوں میں ان دس ایام کے اندر جو عبادتوں کو اختیار کرتا ہے انسان، جن عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے، بقیہ سال کے کسی ایام میں جمع نہیں کیا. وہی الصلاح، نماز اگرچہ سارا سال پڑھی جاتی ہے، یہاں نماز بھی ہے، بہت بڑی عبادت. والصیام، رمضان المبارک میں بھی روزے ہیں اور یہاں بھی روزے رکھیں گے. والصدقہ، رمضان میں بھی صدقہ ہے اور بقی ایام میں بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. والحج، اور حج رکن اسلام ہے، اسلام کا پانچواں رکن ہے، وہ انہی ایام میں شروع ہوتا ہے، سال کے دیگر ایام میں حج نہیں ہوتا. اسی اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو فضیلت سے نواز دیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ایک طرف یہ الفاظ ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں، اور دوسری طرف رمضان المبارک کا آخری عشرہ دس راتیں جن میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس کی فضیلت ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ دلائل کی روشنی میں انہوں نے جواب دیا، دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے دس دن افضل ہیں، راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری دس راتیں پورے سال سے افضل ہیں، کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان دنوں کی عظمت کو بیان کیا، وہاں ان دنوں کے اندر جو انسان کو کام کرنے چاہیے ان کی طرف رہنمائی بھی کی، خود بھی کام کیے، صحابہ کی تربیت بھی کی، یہاں تک کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کان اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا حتی ما یکاد یقدر علیہ، ان دس دنوں میں وہ کوشش کرتے نیکیوں کی، اعمال صالحہ کی، جیسے کسی چیز کو انسان کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، اپنی زندگی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صلاحیتوں کو ان دس دنوں میں اس طرح لگاتے کہ کسی نہ کسی طریقے وہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے جو ان ایام کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے.